बन दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। DMC, we need to see you.